یعملون پا آغا سسرا چه دیبا کول فلما جاہزاهم پس هر کلا چه تیارکا اغیلا بجاہزهم سامان دا غی جعل السقایتا نو کې خدا د اوبوس کول لوخه فی رحل اخی په بار ضرور خپل کې ثم اذنا مؤذن بیا اعلان کا یو اعلان کون کی ایتها العیر اے قافلے والو انکم لسارقون چی یقیناً تاسو خامخا غلاگر یئی قالو اویل رنو یوسف علیہ السلام و اقبلو علیہم اور مخامخ شو دیتا ماذا تفتدون چسشے لٹوئی تاسو قالو اویل اغی نفتدو لٹو منگا سواع الملک ایمانا دا بادشاہ ولمن او دا پارا دا آغچا جا ابی چرایڑا دغا پیمانا حملو بعیرن بارد اخذے و انبی زعیم اوزا ددی ذمہ دارم قالو اویلائیت اللہ قسم پا اللہ لقد علمتم یکیناً پویئیتا سو ما جئنا چنیو راغلی مونگا لنفسدا فی الارض دید پارا چی مونگا فسادو کو پا ملکے وما کننا سارقین او نیو مونگا غلاگر قالو اویل اغی یعنی نوکرانو دیوسف علیہ السلام فما جزاؤو نصبوی سزاد دی انکنتم کاذبین کچریئی تاسو درغ جن قالو اویل رنو دیوسف علیہ السلام جزاؤو سزاد دی من آغسو کا وجیدا چی امندلشا دغلوخے پی رحلی فبار داغکے فہوا جزاؤو نو آغد سزاد آغی کذالکا دارنگی نجز زوالیمین سزاور کو منگا ظالمانو تا فبدعا بس شروع کرا اغی بے اوغیتهم پسامان دا اغی باندے قبل وغائی اخیه مخی دا سامان درور دا یوسف علیہ السلام نا ثم استخرجا بی روی اصطلا اغا پیمانا نوعائی اخیه دا سامان درور دا یوسف علیہ السلام نا کذالکا چدنا لیوسف دارنگی مونگا چلو خو یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو یوسف علیہ السلام لیا خدا اخاو چنی سلیوے رور خپل فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ کے الا ان يشاء الله مگر دا چې اوغاړي الله تعالی نرفع پورته کوونږه درجات من نشاء درجه دا غچا چې زمونږه خوښ شي وفوق او د پاسا کل ذی علم دا اریو خاوند پوی علیم بل پوا دے قالو ویل اغی این یسرک کچری غلا کڑیوی دا فاقد سرکا نیکینانا غلا کڑیوا اخلہو رورد دا من قبلو دا دینم پخوا فاسر را یوسفو نو پٹکڑا دا خبرا یوسفو یوسف علیہ السلام فی نفسی پزڑخ پل کے ولم یبدیا لهم اوخکار نکڑا غیتا قال اویل یوسف علیہ السلام انتم شرم مکانن تاسو بطر یئی پا درجہ کے واللہ آلم او اللہ دیر خپو دے بما تصفون پا آغسا چه تاسو بیان ہوئی قالو اویل دی یا ایوہ العزیزو اے عزیزا ان له ابا شیخا کبیرا یقیننا دد پلار ډیر بوډا فخذ احدنا نونسا یو تن زمونگا مکانا پزاید دا انا نراکا من المحسنین یقیناً مونگا وینوتا د نیکو کارونا قال اویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ پا اللہ انا خدا دا چونی سمونگا الا من الاود آغا چانا وجدنا متاعنا چې مونږ دې مونږه سامان خپل عنده دا وسخه انا یقینا مونږه اذا الظالمون په دا وخت کې خامخا ظلم کوونکي به یو فلما استیأسوا منه بصر کلا چدئی نو مید شو داغنا خلصو نجیا نزانت شو جرگا کون کی قال کبیرم اویل مشر رورد دئی علم تعلم آیتاسو نئی پویا انا اباکم چیکنن پلار ساسو قد اخذا یکیناً اغسطدا علیکم دا تاسونا موسکم من اللہ وعدا مضبوطا دا اللہ نا یعنی پنم دا اللہ سرا ومن قبلو او پخواد دینا ما فرطتم آغا چه تاسو زیاده کرده فی یوسفا فبارد یوسف کے فلن ابرح الارضا نوحر گزبا بیارت نشما دزمک دمیسرنا حتی یعذن لی تر سوچے اجازت ان کی ماتا ابی پلار دما او یا حکم اللہ لی یا پی سلون کی اللہ زمدباد پارا وہو خیر الحاکمین او اللہ تعالی بہتر دا فیصلے کون کون دے ارجعو الی ابیکم واپس لاڑ شیخ پل پلار دا فقولو نوائی ورطا یا ابانا اے پلار زمونگا ان ابنکا سرق یکینن زوی دے غلا اکڑا وما شاہدنا او بیان نکمونگا الا بما علمنا مگر دا آغسا شمونگا تا پتا لگی دلی دا وما کننا للغیب حافظین انیو منگا دا غیبو حفاظت کون کی مخینو آیتنو کے دا حضرت یوسف علیہ السلام درونو للا دا خپل پلار سخا دا خپل خاندان سخا کنعان تا او دا پلارنا مطالبه کول دا خپل رور ابن یامین چا آغا دا دی سر پریدی دا دی دا پارا چا دا آغا غیسا دا غلی اغراری پختانوائی دا مار خوڑلی دا پڑی نیارا کی گی یعقوب علیہ الصلات والسلام یو غمز غمل او برداد یو داغ دا یو زید روکے دو آغے پزڑبانی سکلو نپا آل آسانا دا بلزوی پر خودو تا نتیارے دا یوسف علیہ السلام رونو چکل دیر اسرارو کا او ډیر زیاد منت زاری اکڑل یعقوب علیہ الصلات والسلام تیار شو سشرائط او تدابیر اغی دو خودل چکل تاسو زینو پدی شرائطو او پدی تدابیرو سرا دیبا بیائی خوشرتو نبدائی او بچو چې کله مصر ته داخلي گئی نو د یو دروازې نه مداخله گئی چې دن لځي خار ته نو په مختلفو جدا جدا دروازو باندې دن لشي دا یو تدبیر او د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام زړه ته راغلی و یو ارزو وا چې دا غزړه کې وا چې هغه پورا کړه مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا دغه تدبیر سره دا نو و چې ګنې یعقوب علیه السلام د الله تعالی تر طرفه دراغلي صحابره هغه د هغه خپل بچونه د وکول شو و یو ارزو دا آغا پس لکه چه آغا اظهاریو که و آغا ارزوی پورا کلان و اِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا غَلَّمْنَاهُ آغا چه کم تدبیر زامنو تا خونو آغا سا جاهلانا تدبیر نو سکه آغا اللہ تعالی و ایمونگ پویا وار کلیوا دا حضرت یعقوب علیہ السلام بچی دا خپل پلار نه رخصت شو او چې کله مصر ته راغلل او په کومه طریقه ورته پلار ویلو نو هغه سي اغیدن نشو الله رب العزت وای ولما دخلوا علی یوسف او هر کلا چه دی داخل شو پو یوسف علیہ السلام باندی یوسف علیہ السلام سخر آلل چه کلا راغلل او دو دوڑای ٹیم شو چه کم خلق با دو پارا دو غلی حاصل اولو راتلل نو یوسف علیہ السلام دو آغی دو پارا دو لنگر انتظام کرو سمره کسان چونو اغیتا بے ڈوڑی ورکولا او طریقه داوا چه دو دو کسان بے کنول پا پینڈا بانی با دو کسانو دی یوسف علیہ السلام رونا چه کین استلنو چونکه اغیو لسو دو دو کین استل او دی یوسف علیہ السلام رور ابن یامین چونو اغیو وازن استو یوسف علیہ السلام چراغی اغسر اخواگی کین استو وته وی تولی आवाज نه سي آغا حضرت يوسف عليه السلام دا واقع بیان کړه زما یو ورور او هغه په خوارو کې شوی دی او دا زما ورونه دی دوی دوه دوا کې نه اصل او دوی رویه چې دا نو هغه ما سره ډیره به تر نه ده او دا یواز نه سم وجدا دا چې زما ورور نشته دامی میرا زیرو نا دی یوسف علیہ السلام وطوی خیر تما سرکینا یوسف علیہ السلام ابن امین زان سرکینو اللہ وی آوا الیه اخاہو زای ورکا دا زان سر اخپل رورتا ترازا ما سرکینا زر سرکینام دا آغا آغا خبری چاوری دی نو آغا دیر زیادی دا خبگان خبری وی یوسف علیہ السلام نچی دی نو صبر نشو وقت زان خکارا که تخفاکی گا ما زستا آغا روریم خودی رونو در سمو آیا یوسف علیہ السلام ورد زان خکارا که کالوی یوسف علیہ السلام اینی انا اخوکا یکی نانا دچه ما ستا روریم ستا اغروک شوی روریم یوسف فلا تبتیس نما خبکیگا بما کانو یعملون فا آغا کارونو چه دی با کول دی چه سکڑی دی خبکیگا ما د پریشانو د تکلیف او د خبگانونو رزی لاری اغا وقتونا لالل تیر شو رد غم ما چوا یوسف علیہ السلام و سلام دو دی سامان تیار کن غندی والا چی دنو تیار کرل ها چی کل اغا سامان والا تیارو نزخ پدرور ابن یمین پا لوخو کی اغا لوخ کی خود چیارا پا لا رزینو دیکی باو بس کی دا اللہ و لڑکی واچولا دی پس رسی یو حکمتو یوسف علیہ السلام غختل چی ستری گبانی داروری سار کم خو آغای چونکه پلار دینا سخت وادا غستی وا نو آغای اغرور پی خودنا او یوسف علیہ السلام تا پتا وا چې چونکه دای یو غلطی کړی دا نو بلا غلطی چې کوي نو ټول خاندان ته پریشانی رسی نو دای په پالا سانا د ډیرور پر حدود نه تیاریږي زړه وختل چې د ایثار کی خو ایثارول شنه نو لوخه چونو هغه کې خود د یوسف د ابن امین په هغه لوخو کې فَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بس هر کلا چه تیاری کن آغیلا بی جهازیم سامان داغی جعل سقایتا نو کی خود آغا لوخی لوخی کی خود دیر ایک وقت گورا سقایا ہوئی او مخ چه ورد بیاد چه دی نو اغا اوگه و توائی بیا پیمانه و توائی نو دیده که و تا زکا چه ده سقایه ہوئی چه دا لوخ چونو دیبانه و بادشاو بس کلی و چه کم لوخ بداغه نا پالتیشنو اغا بیا دا پیمانه پا توگا استعماله دا او یوسف علیہ السلام چې د حضرت ابن یمین په لوخو کې کې خود نو هغه د اوبس کولو لپاره کې خود نو زکه او د سکایا وې سکایا او د زکه وې د اوبس کولو لوخه دا اوګهو مخکې دا واړه پینې کویږي چې اوګه ستا وای په معنا او د زمیدارو هذا غلی د پیمانه کولو لپاره دا دومره اوګه شو دومره اوګه شو په اوګو باندې به خبره وا او خپل دړې خبره ده نو دړې سلور سره ونه اوس پنځه کیلو ده نو زکه او د سکایه وې چې د اوس کولو لپاره یې خو یا ول سکایه تا کې خدا د اوس کولو لوخه فی رحل اخی تو بار دخپل رور کے ثم اذن مؤذن بیا اعلانو کا یو اعلان کا انہی کی چدی روان شو اگر نوکرانو گیر چا پیر او قتل ویو پیمانا خونشتے پیمانو کے یو پیمانا کم ادا خدا اوس وی چے کم ملمان لارل مسافر کی دې شې دې اغستی نو الله رب لذت وای ثم اذن مؤذن بیا اعلان کا یو اعلان کون کی ایت والعیرو اے قافل والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخا غلا کریئی او غلا موکړه او قافل والو تاسو غلا کړی دا دا ټکې دا غېده پارا ډېر زیات چې دنو تکلیف دی هو او دا د غېده ذهني پریشانۍ د پارا یو لوی سبب وو سموې غلا مونږ په لار ظلم مونږ خپل سارو ته کوری چولی چې په لار باندې چې چاډې کی دخل نه کی چې چاډې کی دخل نه کی او تاسو موږ ته وای اغلام وکړه سړو دا سوای قالو یا غی وا اقبلوا علیهم اور مخامخ شو دایدا مخراوالو ماذا تفقدون چه سشه لټوي تاسو تفقد تلاش کول لټون کول وتفقد الطير د سلیمان علیہ السلام واقعه چرازی چه آغا حاضری و آغستا لٹنو که ده مارغانو پا قال مالی علا عرال حد حدا ولی چه رینو ملا چرگک نبینم سچال لچه پا نظر من رازی امکان من الغائبین یا که غیر حاضر ده تفقد لٹن تا وی نویتا اسش لٹوی قال اللہ قالو یا غی نفقدو منگا لٹو سوال ملک اس پیمانا شوا ذکر ایو پیمانا کتا کنا سوال ملک زمیدارو چه کم لوئی جام چو لوئی جام کنڈول ایتا بے کڑے بے کنا چو باوے پا یسکلنو جام باو او چه بیا بے پیمانا کولنو بیا با کڑے ہو دا کوڑے ولې دې اوګي نیمه وګه سبوا سلورم ایسا بیا به چرنه وتا کوڑے وی اچ او بول خبره باندې دې جام کې او براړه اچ دې پیمانه خبره وای دا کوڑے راکا هغه چل لے کنه دا ما خبره دا چې کالا یوسف علی السلام د رونو په سام رور په لوخو کې کې خدا نو آل دیو دا سکایا ہوئے دو بوس کلو لوخے جام شو چکلا اس آغئی لٹائیں نو اس پیمانہ دا ذکر چی آغئی پی دے پیمانے کار کو نو بے نو کے دو سوال ملکے منگا لٹاو رکا شوی دا زمونگنا سوال ملکے پیمانہ دا بادشاہ ابھی گو رہی را رہی کچارا رہی نام بولا ورکو سینام بولا ورکی وی مکمل دیو اخبار بولا چی دن ورکو غلا خوڑی را گرانوا غلی پس یو خلکو ٹاکی والی دیرا پا گرانا ملاوی دا نو یرا که دیشی مونگ داو وایو ادیوی دادا مونگ سخلا و آغای دا اخلاکی بدنام کم زی چی دنو پا خپل لمن اغستا دا غلا نم دیر خراب نم دی کانا دا غلا دیر خراب نم دی پولیس وارن دا پوستو کا وای دا غلا افایار ولی نویرش کوی تا پوستو کا کانا دا مرگ افایار آغا تیم درش کئی او دا غلا افایار چی دی کانا هفته پی واری تو دی لکا دا تا افایار نده کٹ کرده یه رو دیگا کانا کٹ بیکو وچه FIR سنگ درش پا آغا رز بانه چی دنو ایجی پی ترسی دلی دا غلا دیر ناکارا FIR دی ادا دیر لوی دا شرم شی دی یو پولیس بارا داوی سوار لسمدی دی شوی مونگل سزور نیشتی وچه دلس رو پو غلا وشوا شوکا وشوا نزمونگ نبی بی بیل چی کمنو کوزیگی غلا دیر ناکارا خبره دا نا آغای چی کل داواو ری دلو دیو دوائی ولی من جا بی او دا پارا دا غچا چی رای را دا پیمانا حملو بغیرین بار دیو اوخ دی گروی دا اوخ یو بار بولوارکم وانا بی زعیم او زاد دی زمواری ما دا کسو دوائی پا خپل زمواری در دوام چی یو بار دیو اوخ با دل درکوم آقای وی زمرا ویخ دل بار دو خوزی دا کمی خبری دی کالو وی آقای تلائی قسم پا اللہ پا اللہ قسم وی گورتا و سخپا درخان لکد علمتم یکینا پتا دا تاسو تا تاسو پوی ما جینا چی منگا نیو راغلی لنفس دا فی الارد چروانی او کو پا دی ملک منگ دی ملک تا دروانی دا پارا نیو راغلی غلاگان کول دا خو دروان کارو دا پساتیانو خلکو کار دی تا سو گره دا منگ دا سارو خلو تا چیدنو کوری لگی دلی دی منگ غلاگانی کو غلال راغلی وروانی لراغلی وما کننا سارقین او نیو منگا اغلا کون کی دا خبر چیدن بار مار پریداوی اغلا منگ ندا کڑی وما کننا سارقین انیو منگا اغلا کون کی اللہ اٹول دا اغلا نو ساتی دیوالون اڈک شو تول دیوالون دا کاغذون رنگ ورک کوٹنگ شروع دے کنا دیوالونو خمد دار کوٹنگ کی گی او دازی چی سوایا ما اللہ رب العزت دیانتدار خلق راولی اللہ دی کی چی دازی خلقی چی غیب دیانتداری او دا قوم دا امانت خیال و ساتی اللہ دی منگ دا غلو او دا بدیانت و نو ساتی اللہ دی منگا او ساتی دا سی خلقونا چی آغا دا قوم او دا کام او دا محلے او دا عزیز ولی پا جامعہ بانی سبال داغ جوڑی گی اللہ تعالیٰ دے زمنگا حامی او ناصر شی کالو یا غی خانو ٹک دے تاسو قرآن اللہ کڑے اس گورا دا یعقوب علیہ السلام زامن تول درانا خونا دا کانا درانا خونا دا غی نبلاوا دا این نورز برگانو خدا پتا ہو دا نیشتا جو زمان پا باہر که لوخ پروت پی پیمانا پرادر پتا ہو دا نیشتا نیوی خبر نو چه دا زی خلق نخبری گی دا بل سوک دا چیارا دا دیرلو درنخونه دا دا پلانه دا دنگلی دی دا سوک دی چیاری خبری گی آغای تا پتا لگی آغای سزا تا تیاری گی خدا خبر ہے چھے غلا من کڑے دا دیتا نا تیاری گی کالو اوے دائی تاسو هم مطلب دار چې اقبال جرم نه کوي منای نه نو قالو یا غی فما جزاء نو سببی سزا دی یدی اغلا سزا بسی ان کنتم کاذبین کچری ای تاسو دروغ جن بیا بسنگ چلی اغی تزکو ای چی یوسف علیہ السلام پویش پدیبانی چی معاملہ دا سوشوا نیوسف علیہ السلام تا دخپل قانون دخپل دین دا قانون پتاوا چیرہ زمان دا پلار شریعت کے دا غلا سزا صدا دیر آئی کچھ دینو یوسف علیہ السلام امید پیدا شا چی زمان رور اس اسارے دیشی زکا چی دی یعقوب علیہ السلام شریعت کے داو چی او سڑی دا خب غلا رہوا تا او با غل ثابت شو نو اغا با یو کال دا آغ سڑی خدمت کو دا خادم باو چې د چا غلا به کړی و یو کال پوری نو په دې طریقه باندې یوسف علی السلام خپل لوري سارول شو او د بادشاہ قانون داو د مصر د بادشاہ چې چا ځه بغلا راوتا نو مثال چې هغه به زر روپۍ د چا نه پټ کړی وي نو هغه به دوه زره جرمانه شو یو په دوه به د هغه نه یو پا دو بید اغنی جرمانه آغستا دا دا بادشاہ قانونو یوسف علیہ السلام پویاو چی زمان رونا چی دی اغا دو یو شریعت شریع اسلامی داغی چی دنو منون کی او داغی پابندی نو دی سرم هم پا آغا قانون بانی معاملہ کی گی داغی که دوار مسئلی حال کی دی رونا دا ڈبل جرم نمبچ کی دل او بل پلا اغا خپل روری مزان سا غی سارولی شو نو اغای نو چکل تا پودو شو چه سزا بر دیسی نو قالو اوی رونو دیو سب علیہ السلام جزاو سزا دی دو دی غلا سزا مو جدا اغا سوک چه اموندیشو فی رحلی تو بار داغ کی فهو جزاو نو آغا دے سزا دے دے آغا بے سارو ہی دمونا یو کال باغا ساسو خدمت کئی آغای تا سب دوا چی دے دوی دلان دے تیارا دا ای دو پتا نو اکا نا نو آغای دا خبر اوکلا اوی کذالکا نجز ظالمین دارنگی منگا سزا ورکو ظالمانو تا دیزائی کے غلاگر تے ظالم ہوئے ظلم کئی کنا پردے حق چھدن آغا پا پٹا بانی ہوئی ظالم دے کنا نفبدا بے اوغیتے ما یوسف علیہ السلام کو چونکہ پویا ہو چھ مالو خیخے دے اس دے رائے کہ آغا داغا ذہن آغا دائی تلال چھ آغا رور اسارول غختل اور رور چھدے نو آغا اسارول نشا اس آغا تا مکا پیدا شوا رالے دی اخپل و خادمانو تیوی شورو وی دا مشرانو ناو کئی ادا زی پی رازی وی دا مشرانو نا شورو کئی او دا سی رازی بی نو فبدا نو شورو کردائی بی او غیت ما پلوخو دا غیبانی اس لوخی شو ولی حلوخ پلوخو کی پروتی کانا دا غی اغلوخی اغا سامانونا اغا داغی تلاش شروع که فبدا بی اوغیتیم نشورو اکلا پلو خود آغی بانی تا داغی پا سامانونا قبل آغی اخی مخی دلوخو یعنی دا سامان درور دا یوسف علیہ السلام نا او چیزا زور آغلی وی او دی یوسف علیہ الصلات والسلام د لوخونه په معنا راځي او دا خو به تاسو ښه وای کنه دا تاسو صفدا ولا تاسو روانه کړی نو هغه یې په دې باندې نه پویا کول ثم سخرجا بیا یې راو یستا په معنا هغه لوخه سقایا من وعاء اخي دلوخو یعنی د سامان درور دی یوسف علیہ السلام نا اس اللہ وی کذالکا چه دنالی یوسف داران یہ چلو خونو یوسف علیہ السلام تا داکار قدرتی یوسف علیہ السلام ذہن ترالے چه دلوخ کید را درور پا دی سامان کے یوسف علیہ السلام دل انوخے اللہ تعالی غختل دا سے چې دی یوسف علیہ الصلات والسلام دا کوم خواهش کړی درور دي سارولو چې دا پوره شي زین کې علماء چې لالو خې دې ضرور په سامان کې جرا دا غي نتیجه دراله الله وايي دا رنګي چلو خو مونږ یوسف علیہ السلام دا خاطیان براله چې بهره مونږ وته وی دا تاسو چې دا کوم کاری کا کوئی د صفات چه دا مال کلیلاو پا خداغ کسیراو حدا چه دنو دا پرز و دا واجبو ما تا دا در بخلی ابای ما قبول کرده دا دا لسو نسل شوی اصلو نا زر شوی او دا زرو نا لزر شوی نو دا ولی وی دا خو چه دنو حیله دکنه چل دکنه نو دا دی پا شریعت که کاؤز اخذ دلیل شده بی آو اللہ نوی چه کذالک آچه دن آل یوسف انگوئے خدای دے غر کا ستاسو مطلب دے چھے اللہ تعالی ہیلہ کرے دا اللہ تعالی ہیلہ کرے دا پا اللہ تعالی بانے دے زن گمان کوئی اللہ و ایدامم یغتا چلو خو چیو سب پا دے طریقہ بانی سار کا دو دی سارو لو خبروا او اللہ و ایماو تا دا سے چلو خو نو اللہ تعالی پیغمبر را لے گلے دے وی موس قائم کئ او الله پیغمبر ته چلو خو چې داسې موسکوا اوماتيانو تم وای داسې موسکو دا دې چلو ته الله خو دا غصه دا غصه چې کمنو چل کو به و ته چلو خو چې راځه په دې طریقه باندې بشیدنو دا چل ول کیږي چې الله چلو خینو هغه الهی بیا خو سړی اډوب دې کوتین کې کا سارا بغیر د دینا دا الله فضل له اغاٹول خبری ختم شوی اغاٹول ختم شوی اچھا سپات دی نو اغام چی دنو بس اغا کم سیزنا چی پاتی دی نو اغام آخری سانسے لے رہی ہیں حضا خبرہ بکری کی ماں کب تک خیر منائی گی ترکم پورے با غریبانان چی دنو با بے ساکو بانی اسی آخر چی کم بیدعات پاتی دی نو آغیم بس کردن پا آخری مراحلو دی ختم دون کردی خو آلت شیطان آرامی دی اغراتا نور کاتی رو باسی وی تازو خدا باسی دی دین دوان نور رسمون رواجون را آرام او اصرا دی یهود نسواراو اغر رسمون رواجون هم را آرام نو راشد وعده کوئی دن نیر را سب سات جوڑ کن وعده کوئی دن لخلق سم سر جوڑ کرا یو سړی دا وایي پلانیو مبارشا کوې دن نشي دا هغه با یو پنځه منټه بعد یو خدای دې وبخا او چې جنۍ دا به کوې دن دی دا یا الله هغه بدرې دې جاړه لا چې ما ته دا وې او کلا با هغه ته چا ویلې چې مبارشا نو اوس چې دنه دواله راوستي او په یو سوپا کې جنولي ایوب اللہ غی لاس ورکڑی یو ویڈیو والا کئی او الک راشی یو جنی دا چی دنو گوتو آشی اب یا یو زائی کینی اجنی ناوی کڑی یو الکم ناوی کڑی نمہ تیوی الک ناوی کئی نو مای دا سوکو وی خر کرر آغل ری داوی روای دے الک ناوی کئی مای ٹکو آئی ٹھیک وای مای دا خبره صحیح ده مای دوه طرف سے آگ برابر لگی ہوئی چلک نا ویکیږي نو بس خبره ختمه شو دي کې څه پاتې شو دي کې څه پاتې شو بس ته ودا خو دې خبره ختمه کړه سریه دا شرم خبره چلک نا ویکي دا شرم خبره ده دا سړی توب دې الک نا ویکیږي الک خوش دې نو هغه خو ځوان وی زلمیوی سڑیوی اغا خوچ دے دا میدان جنگیاله وی اغه خو چې دنه د کام د پاره چې دنه بهادر وی د کام د پاره چې دنه جنگیدون کوي د الله د دین د پاره چې دنه هغه جنگیدون کوي د مل د پاره هغه جنگیدون کوي هغه چې دنه د میدان توریاله وی د چا نه ویش نه هغه توریاله او بریاله د کم نه راغې خبره یې خدمت را دې ته وګوره کار ته وګوره او شاه زلمونه پورا نشو او خان باچا خان جنکی بده گتی اوس یې هغه چې کم دنو هغه شاه زلمونه جنکی جوړې شنه صبح کې وسره لوی شرم دې سړیا هغه دین دوانو هغه خبرې دې هغه کور ته راړې چې کوئی دل شي هغه لوی فسادي شریعت یو سیده ساده خبره ده الک د الک پلار بچینی د جنې پلار بچینی دو غوان بچینی د الک پلار وای ما د خپل لور پلانې ستا زیلا په ایوال د دومره روپو مہر په نکاح شرعی محمدی د دې دو غوانو په میز په مخ کې ورکړې دا هغه وای ما د پال د خپل زی قبول کړې دا بس کوئی د نشوا بیا به بل نکاح ضرورت نی بعض دادو وادو نکاح دی دادو کوئی دن نکاح دادو وادو نکاح بس سپر کے پاتے شو سمرا آسان کارو آسان کار دے کن دے آسان کار دے ما تے او کس ویدا خویا سجیبا ہونے خبر دا ما ایدا عجیبا دا کرتا دے چس پر کوئی اغا عجیبا دی عجیبا ستاسو آغا دی یا وائل شریعت خبری تا عجیبا داس عجیبا خبر علا ستا دا عجیبا خبر علا چی عجیبا تا چکم دینو آغا غیر عجیبا شوا او غیر عجیبا شدنو آغا عجیبا شوا ماشاءاللہ کعبا کسموں سے جاؤ گے غالب شرم تشکو مگر نہیں آتی کذالکا کدن علی یوسفا دارنگی مونگا چلو خو یوسف علیہ السلام کا درور دی سارو لو گنینو ما کاننو یوسف علیہ السلام لیا خدا خاو چی سارک چنی سلے اخفل رور فی دین الملک پا قانون دو بادشاہ کے دو بادشاہ پا قانون رور نشی سارو لے اگر کبھی بیا ڈبل جرمانہ ورکولا الا یشاء اللہ بگر دا چو غواڑی اللہ تعالی چو غواڑی سنگانو آغا سکی گی یوسف علیہ السلام دا بادشاہ پا قانون خپل رور نشنی ولی ایسارو لے نشو خو اللہ غختل چو دارور دا یوسف علیہ السلام ایسار شی دا داغیر دا پارا شرینو آغا تدبیر جوڑ شو لرباو درجات من نشاؤو پورتا کومنگا درجی دا غچا چیز منگا خوخشی وفوقا کل ذی علم العلیم او دا پاسا داریو خاوند دا پوئے پوئے بل پویا دے پختانوی دا سر دا پا دا سری گنا یو سریوی زدیر پوئے گما بل پی اللہ دا پاسا پویا راولی اغوی زدیر پوئے ما بل لاغ دا پاسا پویا راولی او چې پیغمبر ډیر پوښی نو داغه د پاسه الله تعالی دی چې داغه پوې در چا پوې نه رسی داغه پوې در چا پوې نه رسی زګه چې داغه ولا یحیتونا بشیء من علمه دا مخلوق د الله تعالی د علم نه په یو پچې سره هم احاطه نشي کولای په دې وطن لګي په یو سې زبانه هم داغه د علم اندازه سوګ نشي لاګولې کالو ایدای جرا سو قتل لو خیر او ودا دی دی جرا سو قتل وی ان یسرک کدا غلا کړی وی ها دا غلا کده کړی نو خیر دی دا سنوي خبره را فقد سرک خله نو یقینا غلا کړی وا د ضرور من قبلو ده دینا پخوا رسی کم بختانو زمانه تیر شوه خود بدای پزای چې کوم آغا یوسف نه رہی دا ولی یوسف علیہ الصلات والسلام د خپل ترور کاراو یعقوب علیہ السلام ورته زما بچی را کا چکور دی بو زما دا غیو سره ډیر امینوا اورې نه کېدو لکه پوه شو چې یعقوب په دې ټیم برازي دی را دی لا نو خپل دوپټه دا غرم لانا تاو کړو چې کله یعقوب علیہ السلام لار ورپسې چې زما بچی را کا زی بیا مستې ایګوزا یہ جا پیرے ہاں اور گا ویدے جوڑ زما دو پٹا پٹا کڑے دا ودب دو پٹا پٹا کڑی آو تو رے گا دو زاہا گوڑ کمیز چوے گا آئی دارا کانو گوڑی دا نیتاو کڑی دا تو دے را کا با دے بیو کال ماسا خی لویا مسلو غریب تا بس خو جب کم تا رب بطنو بس سکے با گیرے دا آغای وے آغا خبر یادا کڑا ندا چه دنو دالا سا خبره وا چه دا قیاس دیو که قیاس فاسدیو که یوسف علیہ السلام خولار دی فا اثر را یوسفو نو پت اکڑا دا خبره یوسف علیہ السلام فی نفسی پزرخ پلکی ولم یبدی آلام اختاری نکڑا غیتا بس زغم یو که یہ بس یاره دا بل یو داغ دا بم چې دنو اوس غمو پیدا قال او یوسف علیہ السلام ځان سره انتم شر مکانا تاسو بدر یې په درجه کې و بدبختو سنا کارا سوچینو ناکار خوینم دی اوس مې املکانو ماب کوئی والله اعلم بما تسبون او اللہ پو دے پاغسا جتا اسے بیانوی زوی اللہ تا پتا را چھے ماغلا کڑی را کننی را کڑی کالو ویدئی یا ایوہ العزیزو اے عزیزا عزیز بے دو مصر وزیراعظم کبھی اِنَّ لَهُ شَيْخًا كَبِيرًا يَكِنَنَا دَدَا اِنَّ لَهُ عَبًا شَيْخًا كَبِيرًا يَكِنَنَا دَدَا پلار دے دیر بودا ده دوی دیر بودا پلار ده او خدای دو گورا پا خوز احدنا بس اونی سا یو تنظمونگا مکانهو پزای دو بانده یو بل کاز زمونگ یو بل رو ده پزای اونی سای اده مون سر اپری ده وی انا نرا کامن المحسنین یکین المونگا یونو تا دانه کو کارونا گورا تمون تا دیر خسر اختاره کرلا کرا سڑے بیا منہ سنہ سرہ سرہ چے کم دینو مطلب دارا چے آگا چاپلوسی غنیم شروع کی خدا دائی چے سوینو دا حقیقتو کتای پار بنیاد بیلی خواہ حقیقتو چے آگا نیکو کارو دائی چے پار بنیاد بیلی دی چے دائی داوئے چے پخوز آہدنا مکانا یوسف علیہ السلام بے معاذ اللہ کرو تا چاوئے دار دا چاوی بی گناہ چیدن اونی و گناہنگار پریدو کالاو اے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ پا اللہ اللہ خدا دا چونی سمونگا احدنا مکانو زمان یو احدنا اللہ خدا دا چونی سمونگا اللہ من اللہ ودا آغشانا وجدنا متاعنا عنده چمون دے مونگا سامان خپل لا غسخا مونږه جا سخا سامان مونته دے غبنیو دا سینې شکرای چې به ګناونیو ګناګار پریدو الا اذا الظالمون یقینا مونگا په دا وخت کې خامخا ظلم کوونکی به یو چې به ګنا ونی و گنانگار پیو دا خو ظلم دے دا خو انصاف نشکنا دے دیر مینہ سنا تو کا یوسف علیہ السلام میں نا نشی کے دے نفلم مستے آسو بس ہر کلا چھ دئی نا امیدشو منو دا غنا شرور راتا نپری دی خلصو نجیہ نزانتشو خلصو نجیا نو زانتا شو جرگا کون کی جرگا اکڑلا زانتا جدا نسکن لخلصو نجیا زانتا شو جرگا کون کی ارادیوی سسرا کون دی خبر بچی رنوی خامخا سحل راو باسو پینو باسو قال کبیرم اویلا مشر دا غی یهودا دی مشر رو شو اغی یهوداو اغا دی تووی علم تعلمو آیا تاسو نی پویا دی ویر مون سو کنو غلاو ساغ کلی دا نمونگو ننگاریو مون تا سپا داوا منگا خود دا پلار دا خبری اوسم مونگ سر احساس دے خو مونگ تا خود دا پتا نوا چی دے با غلا کئی نو مونگ تا سپا داوا چی کڑی دا غلا نسوکو آمشرو تا ویخا تا اوس تا ویخا پتر پلار دانا سخت وادا غفتی را ویلی لتنو چی دانا رجی بس دین چی دنو اونی ولشی یو گیر دیشو تازو ری طول امنی امانت کور ترازی اغوات وی علم تعلمو آیاتاسو نئی پویا ان لاباکم چی یکینا پلار ساسو قد خذا علیکم یکینا غست داد تاسو نا موسکم من اللہ وعدا مضبوطا پا اللہ سرا دا اللہ پنم تاسو نئی دا اللہ پنم کلک و سخت وعدن دا غستے او دای ویلا سو کوئی اگر یو دا غم والا لگوار کرده چه بلو والا وار کوئی اگر غمی خویلا نده ایرو اگر داغی خویلا دلن نده لرشوی ورطوائی ومن قبلو عددینا پخوا ما فرلتم فی یوسفا اگر چه تاسو زیاده کردهو تو بارد یوسف علیہ السلام کی فرلتنا نده ویلی زکا چه دو تولو لا تقتلو مواج نئی دے خام خائن نپری دائی دا غدائی که دے شاڑ کوئی دے اولائی سوک بے اوچت گی بیا براتا پٹ پٹ اڈوڑائی بیرانا دا او یوسف علیہ السلام تے بے کزو لکاتا مشروع گانا مشروع چه دے آکا شروع سنمی نوی نو آغا بیا مغا خپل زیمواری پورا کولا و آل دے دائی پہ مضبوطو نو کولاو مرست کولا نو پزان یاری دو چه ما وجنی نو اتوی اغا پا خوامو دیوسف علیہ السلام بارا که لگ زیاده کرده فلن لبرح الارد زخو اپلار سرا پا داس احالت که جه زمان کشرور پادشی سترگی نشم لگوله نو فلن لبرح الارد نو ارگز با اونو خوزم ارگز با بیردن شما د ملک د مصرنا د زمکه د مصرنا دلتی بپروتیم حتا یا دین یا زن لی ابی تر سوچ اجازت نکی ماتا زما پلار چه پلار تا می دوائی پا ذریعه پتاو لگی او آغا پا حقیقت بانی پویشی او بیا ما تا سوال جابو که چی رازا نو لڑ بشم جنی نو سوال نپیدا کی که چی داسی حال که لڑ شم او یا حکم اللہ لی یا تر سوچے پیسلن رکڑے اللہ تعالی زما دا مرگ پا مرگ با مر شم خودی دا بنا با اونو خوزم سوال نو پیدا کی چی دی دا نلار شم دا سی وو آخیر الحاکمین او آغا بہتر دا پیسلے کون کون بے بی ارجعو الہ ابیکم لاشئی پلار خپلتا تاو زیوی ورشئی فکولو نوائی ورتا یا بانا ایزمون پلارا ان لبنکا سرک ان اخانه اونوی ایزمون گرو را و ان لبنکا سرک یکینا نزوی دی غلاو کرا ورشئی وطوائی چیزی دی غلاو کرا مون خود سرا وعدا کرده دا نا غلاو کرا وما شهدنا وبيان لكم منغا الا بما علمنا مگر دا چې مونږ ته پته لګیدلې دا و ما کنا للغیب حافظین او نه مونږه د غیبو حفاظت کوون کی بابا مو خدای ته ویلو چې مونږ بزان سره ابن یمین واپس راولو خو د غیب خو بابا مونږ ته پته نه و کنه چې دا څه چل بکیږي نو تراش او گورا خیر دے پتاو لگاوا سکراو لگا او بوائی درتا منگ دا پتا نو چی دا دے چل بکی گی یادا چی منگ سلی دلی دی از منگ دا سر گوڑان دی جس شوی دی اغارتا واو نور دن نسدی دی ننیو خبر دن نسدی دا پتا راتا نشتے زائری مو چی سلی دلی دی اغارتا واو یقینل چا غلا کړی دا یا نه دا کړی سچل شویل پکې دین نه یو خبر ظاهرن چې سم په موکلی دلی دی د موکه حال لرته واو وای او ته داسي الله رب العزت مونږ ته د قران او د سنت صحیح فهم نصیب کی او الله دې زمونږ د ټولو کوتایان معاف کی امين الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله زمون ټول لوی واړو ګناونه معاف کا يا الله زمون ټول لوی واړو ګناونه معاف کا يا الله زمون کوتایا نه معاف کا یا اللہ زمون کو تایان معاف کا اللہ یا اللہ چکم مومنان مسلمانان وفات شوی دی اللہ ټولو ته مغفرت نصیب کا یا اللہ د ټولو د ګناونو نه درگذرو کا اللہ ته پر رحمتونو کا اللہ ته رضا شا یا اللہ چه سوک بیماران دی اللہ طول بیمارانو تا شفائی کاملا ورکا یا اللہ طول بیمارانو تا شفائی کاملا ورکا سمونگ دارور چمونگ سر پا درس کے دیر زیاد پا پابندی بایناس تی رازی خان دوا و تاو کئی چه اللہ و تا شفائی کاملا ورکی اللہ تو و تا صحت کاملا ورکا اللہ یا الله ته د پاره د نیکو اعمالو د خپل دین د خدمت د پاره وتا الله شفای کامل ورکا ټول بیمارانو ته الله شفای کامل ورکا یا الله د چا سم مشکلات او پریشانی دي یا الله په خپل فضل او کرم ختم کا الله یا الله د چا سره شرعی حاجات او د زمرادو نه دي